Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Bize böylece telefonla konuşma imkanlarını, fırsatlarını lütfeden Allah'a hamdü senalar olsun. Efendim, dünyanın neresinde olsak böylece sizlerle buluşmak, görüşmek, konuşmak nasip oluyor. Bu sefer size bu cuma vaazımı, konuşmamı Medine-i Münevvere'den yapıyorum. Mekke-i Mükerreme'den dün geldik, buraya ulaştık. Elhamdülillah. Burada latif bir böyle yaz başlangıcı havası gibi, bahardan sonraki yaz günleri gibi serince bir sıcaklık var. Efendim, güneşli, güzel bir yer. Dünyanın en güzel yerleri tabii. Dünyanın, kainatın en güzel yerleri. Elhamdülillah. Konuşmamızı buradan yapıyoruz. Hava güzel, güneşli. Avrupa'dan Mekke-i Mükerreme'ye gelmiştik, Frankfurt'tan. Efendim, orada artık kış bastırma, havalar soğumaya başlamıştı. Bazı yerlerinde kar yağma ve sıfır altına inme durumu olmuştu. Burası elhamdülillah güzel. Almanya'da çok Müslüman kardeşlerimiz vardı. Orada böyle yalnızlık ve gurbet duyguları olmuyor. Çünkü Türkiye'nin bir kasabasında gibi her yerde efendim cuma namazı kılınan yerler falan var. Fakat bu Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye gelince burası daha başka. Türkiye'nin artık 71. 72. efendim vilayeti gibi her an sağınıza solunuza baktığınız zaman sevdiğiniz, muhabbet duyduğunuz bir kardeşinizle, bir ihvanınızla, efendim dostunuzla karşılaşabiliyorsunuz. Ümre mevsimi olduğu için buraya gelmiş olan kardeşlerimiz çok. Fevkalade güzel oluyor. Bizim aileden de babam ve abimler, valide hanım ve yeğenler, beyleri geldikleri için yani aile toplantısı gibi olmuştu. Elhamdülillah buraları çok güzel. Bu fani dünyanın, efendim, ölümlü, göçümlü dünyanın efendim en güzel yaşanacak, ibadet edilecek en güzel yeri. Her zaman beni okuduğum zaman ürperten bir ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsanı dehşete düşüren bir soru. اَفَحَسِبْتُمْ, yani siz sandınız mı ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız. Orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey inançsızlar, ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı, ahireti anlayamamış gafiller, cahiller. Biz sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil manasına efendim bir ayet-i kerime. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hayatın içindeki olayların çeşitliliği bizi ne kadar oyalasa da, efendim meşguliyetler bizi ne kadar aldatsa da, keyifler, zevkler, eğlenceler bizi ne kadar uzaklaştırsa da, hayatın en mühim gerçeklerinden birisi bu. Bu dünya hayatı fani ve muhakkak herkes burayı bırakacak ve ahirete gidecek ve insanoğlu abes yaratılmamıştır, boş yere yaratılmamıştır. Yaratılışın gayesi, hikmeti vardır ve sorumluluğu vardır, mükellefiyeti vardır insanoğlunun. Efendim, kendisine bu hayatında yaptığı işlerin hesabını verme zamanı vardır, yeri vardır, Mahkeme-i Kübra vardır. Allah-u Teala Hazretleri insanları yaptıklarından dolayı ahirette hesaba çekecek. Yaptıklarında iyi veya kötü şeyleri efendim hesaba çekecek. Maliki yevmiddin. Mükafatların, cezaların, karşılıkların verildiği günün sahibi Allah-u Teala Hazretleri, alemlerin Rabbi. Hepimiz onun huzuruna varacağız ve bu dünya hayatında yaptıklarımızdan dolayı hesap vereceğiz. Defterler açılacak, kayıtlar ortaya dökülecek, şahitler getirilecek. Mahkeme-i Kübra'da insanlar bu dünyada yaptıkları iyi şeylerin, zerre kadar bile olsa, küçük bile olsa, az bile olsa mükafatını görecekler. Yaptıkları kötülüklerin de cezasını çekecekler. İnsanlar bu gerçekleri göremiyor. Bir bakıma insanlar uykuda. Ennâsu niyâmun. İnsanlar uykudadırlar, uyumaktadırlar. Ve izâ mâtün tebahû. Ölünce gözleri açılacak. O zaman anlayacaklar. Yani ölünce biz her şey bitecek diye düşünür bazı kimseler. Biz toprak olacağız diye düşünürler. Ama ölünce gözleri açılacak. Yani şu anda uykudalar, uyur gezer gibi. Gözleri açık, etrafa bakıyor gibi görünüyorlar ama uykudalar. Öldükleri zaman anlaşılacak. Ne olacak o zaman? İkinci bir ayet-i kerime var. Yine müthiş bir ayet-i kerime. Yine hiç gönlümüzden silinmemesi gereken bir mana. Her zaman bunu düşünmeliyiz. Her hareketimizi bunlara göre yapmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, hatta izâ câe ehedehumul mevt kâle rabbir ce'ûn. Yani böyle gafil, cahil, imansız, anlamsız, hayatı boşuna geçiren efendim bir insana ölüm geldiği zaman onlardan birisine bu cümleden, yani imansız, gafil, hayatını zayi etmiş, boşuna harcamış, imtihanı kaybetmiş, iyi değerlendirememiş bir insana, onlardan birisine ölüm geldiği zaman, o zaman ne yapar? Uyanır, kâle rabbir ce'ûn. Ya Rabbi, beni bu ölüm anından geriye döndür, ahiret alemine geçirme, dünya hayatına geriye döndür. Lealli amelu salihan fima terektü. Geride bıraktığım o alemde inşallah beni oraya tekrar geri döndürürsen efendim salih ameller işlerim, iyi işler yaparım inşallah der. Kella, asla Allah-u Teala Hazretleri onun böyle demesi ihtimalini reddediyor. Yani böyle diyen bir insanın arzusunun kabul edilme ihtimali olmadığını beyan ediyor. Yani ölüm geldiği zaman ehil olmaz. Ölümden sonra da geriye dönüşü olmayan ahiret hayatı başlıyor. Kella. İnneha kelimetün hüve kailuha. O bir boş sözdür ki işte o onu söylüyor. Döndür yarabbi dünyaya diye söylüyor ama ve min verâihim barzakhun ilâ yevmi yubâsûn. Ba'su badel mevz oluncaya kadar, yani bütün kainatta ölmüş olan insanlar kıyamet koptuktan sonra vel ba'su badel mevti hakkun, ölümden sonra dirilmek hak ya, işte o zaman dirilinceye kadar artık aralarında bir berzah vardır, bir geçit vardır, geçilemez bir mania, bir set vardır. O bu lafı söyler ama o sözün kıymeti yoktur. Evet, hatta başka bir ayeti gelmede Allah-u Teala Hazretleri böyle diyen insanların durumunu bildiriyor bize, buyuruyor ki yani eğer dünyaya tekrar dönse yine bildiğini okur, yine eski hayatı gibi yaşar, yine gafil, yine cahil, yine zalim, yine kafir, yine müşrik, yine münafık, yine efendim keyfinde, zevkinde, yine nefsin, şeytanın esiri, efendim kara sevdada yeler, bir seru bir pay gönül dediği gibi efendim Osmanlı şairinin, efendim böyle boş arzular, hayallerim peşinde efendim gene ömrü zayi eder. Yani değişmez durum. Neden? Çünkü bu sırrın efendim çözümü İslam'da. Bu kapının açılmasının anahtarı imanda. İnsan iman ettiği zaman ancak bu meseleyi çözebilir. İmanına göre yaşadığı zaman pişman olmayan bir ömür geçirir ve mümin-i kamil olarak amel-i salih işleyerek ömrü geçirdiği zaman o zaman ahireti ister. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi düğününü efendim ölümü görür. Ölümünü düğün gibi görür. Şebi arus der. Ah hiç olmasa bu gece Rabbime kavuşsam diye ölmeyi her gece temenni eder. Ölsem de Rabbime kavuşsam diye kara toprağa bir gül bahçesine girercesine girer. Efendim aslanlar gibi düşmanın üstüne atılır. Bu işte müminin şanı. İmanlı insanın, ihlaslı insanın hali. Aziz ve sevgili kardeşlerim, tabii bize Allah-u Teala Hazretleri bu dar-ı dünyada ne emrediyor? Kulluk emrediyor. Kulluk nedir? Allah'a ibadet ve kulluk etmek nedir? Allah'ın emirlerini tutmaktır. Çok kolay bir iş, çok basit bir mesele. herkesin anlayabileceği, çobanın, işçinin, cahilin, yaşlının, gencin, kadının, erkeğin, köylünün, şehirlinin anlayacağı bir şey. Allah'a itaat etmek. Allah'a isyan etmemek. Tabi itaat etmek için Allah'ın emirlerini, ahkamını bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Dini mübini İslam bizden neyi istiyor? Hayatı nasıl geçirmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Efendim, hayattaki tehlikeler nelerdir? Bu hayatta başarısız olmanın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve din, İslam dini başarısızlığın sebeplerini de söylüyor. Aldanmanın sebeplerini de söylüyor. İnsanı nelerin aldattığını beyan ediyor. Hayat-ı dünya insanı aldatır. Keyifler, zevkler, eğlenceler, gazinolar, pavyonlar, kumarhaneler, sahiller, efendim paralar, pullar, bankalardaki hesaplar, birikmiş efendim servetler, köşkler, saraylar, havuzlar, bahçeler, meyveler, salkım salkım, efendim işte bunlar insanları aldatır. Dünya aldatır. Dünyanın kendisi aldatıcı. Çünkü dünyaya baktığı zaman, sevdiği zaman efendim takılır gönlü ona. Onunla oyalanır. Hocamız rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kutlu Efendi Hazretlerinin çok söylediği bir söz vardı. Ben dedim ki bir yerde çok güzel manzaralı bir arsa varmış. Şöyle gözümün içine bakmıştı. O zaman şöyle bir mısra söylemişti hocamız rahmetullahi aleyh. Fani dünya hoştur ama akıdet mevt olmasa. Yani bu fani dünya hoştur ama arkasında bir de ölüm var. Ölümden sonra da bir de mahkeme-i kübra var. Öyle olmasa o zaman şeyler kafirler gibi, imansızlar gibi, inançsızlar gibi, gayrimüslimler gibi, o zaman acaba Hawaii adasına mı gitse, o yoksa Florida sahillerine mi gitse, Miami'de mi tatil geçirse, Nice'de efendim mi şey yapsa, efendim kış sporları mı yapsa, yazın denizde kayak mı yapsa diye keyfine bakacak. Ama fani dünya hoştur ama arkası ölüm. Ölümden sonra da hesap, mahkeme-i kübra insanı terleten ve hiçbir noktası boş kalmayan bir efendim imtihan. Hayatını nasıl geçirdin? Gençliğini nasıl geçirdin? Sıhhatini nasıl geçirdin? Paranı nereden kazandın? Nereye harcadın? Vesaire. Bunlar çok önemli ve bu gözle muhterem kardeşlerim, işte sizin namınıza biraz da size efendim inşallah televizyon yayınları yapabilirsek, daha başka güzel çalışmalar yapabilirsek efendim aktaracağımız malzemeleri biriktirmek üzere Avrupa'yı gördük, Amerika'yı gördük, dünyanın muhtelif yerlerini gördük. Dünyanın en güzel yeri hocam size göre neresi? Çok gezdiniz diye soracak olursanız en güzel yeri Harame-i Şerife'in, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Efendim dünyanın en güzel yeri, çünkü burada hakikaten ibadetlerin efendim tatlı tatlı ve çok yoğun bir duygusal birikim içinde yapılması mümkün oluyor. Şahane oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi bu Harame-i Şerife'inden ayırmasın. En güzel yer, en güzel tatil, başka yazılarımda da yazdığım gibi buraları bir insana serbest olarak sorulsa. Sana imkan veriyoruz. Efendim dünyanın neresinde oturmak istersin? Yani dağ başlarını mı istersin, orman kenarlarını mı istersin? Efendim nehir mi gitsin arazinden, yoksa adada mı olmak istersin? Hangi manzaralı yeri istersin derse efendim Mekke-i Mükerreme'yi arzu ederiz. Efendim Medine-i Münevvere'yi arzu ederiz demesi lazım insanın. Allah razı olsun, bir kardeşimiz benim ilahiyattan mezun bir talebem burada şimdi hoca. Efendim o da bir mürüvvet oluyor insan için talebesinin hoca olduğunu görmek. Lütfetti, bize yardım etti, delalet etti, kılavuzluk eyledi. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber-i Zişanımızın doğduğu evde doğduğu odayı ziyaret etmek nasip oldu. Oraya herkesi almıyorlar. O odaya girdik. Efendim ziyaret, Allah herkese nasip etsin, ziyaret eyledik. Efendimiz işte orada dünyaya gelmişler ve Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini insanlara bildirmek için çırpınmışlar. İnsanları kurtarmak için çalışmışlar. İmana davet etmişler. Küfre efendim saplanmamalarını, onun felaket olduğunu beyan etmişler. Efendim putları kırmalarını söylemişler. Tabii biz onları tarih kitaplarından okuyunca diyoruz ki yani bu Araplar işte o devirde, cahiliye devrinde putlar yapmışlar, tapıyorlarmış, vah vah ne kadar iktidai bir zihniyet filan diyoruz. Dünyanın başka yerlerini de biliyoruz. Efendim Hindistan'da çeşit çeşit putlar, Çin'de putlar, Afrika'da putlar, Mısır'da putlar, efendim Batı'da putlar. Ama insanoğlu 20. yüzyılda da içinde ve gözünün önünde bir takım manevi putlar olduğunu göremiyor maalesef. Mesela yani eskiyi ayıplıyor ama kendisi de ayıpladığı durumun içinde. Mesela dünya bir put, kimisi dünyaya tapıyor. Mevki makam bir put, mevkiye makama tapıyor. Kimisi paraya tapıyor efendim. Yani o ayaklar altına aldığı evliyaullahın taptığınız ayağın altında dediği para pul. Altın, gümüş, efendim kazanç gelir. Kimisi ona tapıyor, kimisi alkışı seviyor, kimisi efendim nefsinin esiri veyahut kulu. Yani nefsine tapıyor. Kimisi şeytanın esiri ve kulu. Yani şeytanın karşısında el pençe divan durmuş. O melun şeytan, kuyruklu, boynuzlu efendim şeytan emrediyor. Emrettiğini anında yapıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Allah efendim şeytanın şerrinden herkesi korusun. Efendim temenni ediyoruz ki herkes cennete girsin. Dünyada hiç kimse cehenneme düşmesin. Ama insanların içinde cennete girecekler bir siyah efendim sığır derisi üzerindeki tek beyaz bir kıl kadar az. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanların bir kısmının, yani büyük bir kısmının, kahir bir ekseriyetinin, çok büyük bir çoğunluğunun gerçekleri göremediğini gösteriyor. Yani bu kadar akıllıyız diyor insanlar, bu kadar alet yapıyor dünyada, bu kadar kendisine refah sağlıyor, efendim rahat yaşam sağlıyor, fezalara, göklere efendim cihazlar gönderiyor, denizlerin dibine dalıyor, mağaraların içine giriyor, yerin altını kazıyor, efendim servetleri çıkartıyor, kıymetli efendim madenleri, maddeleri, taşları çıkartıyor. Ama bu kadar akıllı insan Rabbini bulamıyor ve Rabbine kulluk edemiyor ve ahiretini mahvediyor. Efendim çok büyük bir yanlışlık. Mümin olanları tebrik ediyorum aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Tebrik ederim ki gerçeği görmüşler. Elhamdülillah iman yolunda yürüyorlar Müslüman olanları. Tabi mümin olan deyince imanı da böyle umumi manasıyla inanmak. Ben inanıyorum ki şu şöyle. İnanmanın da doğru olması lazım. Yanlış bir şeye inanıyorsa efendim kıymeti yok. Efendim 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani İslam'dan başka bir sürü batıl gruplar var, insanlar var. Onlar da ellerini yüzlerini yıkıyorlar, duş alıyorlar. Efendim şampuanlar kullanıyorlar. Vücutlarını, saçlarını efendim tertemiz yıkıyorlar. Artık bu asrın çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Her gün efendim yıkanmak, giyinmek, donanmak, taranmak, kokular, spreyler, koltuk altları, kasık araları, bilmem saçların parlaklığı, efendim vücudun güzel kokularla donanması, her şeyi yapıyorlar. Ama Allah-u Teala Hazretleri gerçekleri görmeyi nasip etsin, doğru imana sahip olmayı nasip etsin. Yani inanç. Ben de inanç sahibiyim. Ben de Allah'ın varlığına inanıyorum. Adama Müslüman ol diyorsun, Allah'ın emirlerini tut diyorsun. Tamam kardeşim diyor, ben de inançlıyım diyor. Yetmez. İnançlıyım diyor. Sanıyor ki inançlı olması yetecek. Aldatıcı bazı şeyler de duymuştur çevresinden. Bizim ilerici gazetelerden dini bilmeyip de ibadette kaydarmak isteyen kıvırtıcı adamlar, canım kalbin temiz oldu mu yeter filan diyorlar. Adam diyor ki benim kalbim temiz. Nereden belli? Kalbinin temizliği insanın hareketlerinden, davranışlarından, amaçlarından, hayatta yöneldiği gayelerden belli olacak. Başkasını aldatmakla kalp temiz olur mu? Kalbin temiz diyen insanların hepsini tıkın bir kışlaya, teker teker hayatlarını inceleyin, yaptıkları faaliyetleri, konu komşuya sorun bakalım, ailesine sorun bakalım, kalbi ne kadar temizmiş, efendim niyeti ne kadar temizmiş. Onların hepsi kuru laf. Yani insan mümin olacak, mümini kamil olacak, Müslüman olacak. La ilahe illallah diyecek, Allah'tan gayriye tapmayacak. Allah'tan gayriye tapmamak derken nefse de tapmayacak, şeytana da tapmayacak, dünyaya da tapmayacak, paraya da tapmayacak, mevkiye makama da tapmayacak, hakkı söyleyecek. Öyle kardeşlerimiz var ki hakkı söylemek için hayatı zehir oluyor. Hakkı söylemiş, hayatı zehir olmuş ama hakkı söylemekten geri durmamış. Alnı açık. Efendim, tarihte de böyle. En zalim kimselerin karşısında hak sözü söylemişler. Hakkı söylemekten, hakkı işlemekten geri durmamak lazım. Zalime dur demek lazım. Mazlumun yardımına koşmak lazım. Efendim Allah'a ibadet sadece namaz demek değildir. İbadetlerin çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. İnsan Allah'a kulluğu işte böyle mübarek yerlere geldiği zaman efendim biraz dünyanın meşgalesinden kendisini çektiği zaman daha iyi anlıyor. İyi oluyor. Yani böyle biraz şehri terk edip, işi terk edip, uçağa atlayıp böyle bir yere geldiği zaman kardeşlerimiz tabii işi düşünmüyorlar. Telefonlarla iş yerini aramıyorlar. Bonolar, senetler ne oldu? Alacaklar, borçlar ne oldu? Demiyorlar. Burada efendim ibadet ediyorlar. Efendim uykularını feda ediyorlar. Gece ibadeti yapıyorlar. Geceleri sabahlara kadar Haremeyn-i Şerif'in efendim harıl harıl çalışıyor. Efendim şey yapıyorlar. Tavaf ediyorlar, zikir ediyorlar, sahi ediyorlar, namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar. Ne zaman gitsen efendim ibadete düşkün insanlar var. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ibadetinin her çeşidinde, yani itaatinin her yönden, Allah'a itaatin her yönünde başarılı eylesin. Her hususta Allah'a itaat etmeyi, emrini tutmayı, yasaklarından kaçınmayı nasip eylesin. Böyle tabii acaba sadece namazdan ibadet ibaret değildir, ibadetler diyoruz ya, tabi bu bazı namazsız iyi namazların hoşuna gidiyor, diyorlar ki tamam, ibadet sadece namazdan ibadet değil, ibaret değildir, tamam, o zaman kendisine bir pay çıkartıyor, dikleniyor, oturduğu yerden doğruluyor, tamam bak o hoca efendi iyi, tamam bu hoca iyi hoca diyor. Eğer yani şeyse hoca kendisinin keyfine uygun konuşmuşsa iyi hoca oluyor, keyfine uygun konuşmadığı zaman bu hoca yobaz, bu hoca gerici, bu hoca tutucu, bu hoca efendim müsamahasız, efendim hoşgörüsüz, katı filan, kökten dinci vesaire diyorlar. Ama öyle değil. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Buhari ve Müslim gibi iki şahane hadis kaynağında yer alan Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha'nın bir hadis-i şerifini okumak istiyorum. İbadet konusunda Peygamber Efendimiz'in davranışını anlasın diye kardeşlerim. Enneha kâlet, Ayşe Sıddık'a, Peygamber Efendimiz'in zevci-i salihası buyurdu ki, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekumu minelleyli hatta tenfattıra kademahu. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı, ayakları şişinceye kadar. Ayakları rahatsız oluncaya kadar. Yani ayakta durunca tabii insan üf yoruldum demeye başlar. Yani imtihanda biraz ayakta durduğu zaman çocuk ayağını değiştirmeye başlar filan. Veyahut sırada bir yere gireceksiniz, çıkacaksınız, stadyumdan bilet alacak, efendim içeri girecek de futbol maçını seyredecek, ayakta beklemek veya bir efendim yere para ödeyecek veya bankadan efendim parasını çekecek, kuyrukta ayakta durunca şey yapıyor. İnsan bilir yani ayakta fazla durduğu zaman ah der, ayaklarıma kara sular indi der, ayaklarım ağrıdı filan der. Peygamber Efendimiz geceleri namaz kılmaya kalkardı. Hatta tenfatıra kademahu. Ayakları şişinceye kadar, ayakları rahatsız oluncaya kadar, acıyıncaya kadar, patlayıncaya kadar. Fekultü lehu. Ben ona bir keresinde dedim ki diyor Ayşe Sıddık'a validemiz. Lime tasnavu haza ya Resulallah. Fakat gufre leken min zembike ma tekaddeme ve ma teahher. Yani Allah-u Teala Hazretleri seni sevmiş, senin gelmiş geçecek, gelmiş geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışlamış olduğunu Fetih Suresi'nde bildirmiş iken yani niye böyle yapıyorsun? Niye bu kadar yıpratıyorsun kendini? Niye ayaklarını acıtacak kadar, böyle ayaklarını şişecek kadar uyuşturmaya, masaj diyorlar ya, uyuşturup efendim o şeyi gidermeye, efendim ağrıyı gidermeye, rahatlattırmaya sebep olacak kadar niye bu kadar ayakta duruyorsun? Sâle efela ekûn alden şekûrâ. Çok şükreden bir kul niye olmayayım? Madem Allah beni sevmiş, madem Allah-u Teala bana makam-ı mahmudu ihsan eylemiş, niye bu kadar ibadet etmeyeyim? Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, tarih kitaplarını ben okurum. Benim dikkatimi çeken çarpıcı şeyler okuyucuların, dinleyicilerin de dikkatini çeker diye hatırımda tutarım. Yani eski insanların hayat tarzlarından, yaşam tarzlarından bizim yaşamımız çok farklı, çok rahatlamış durumdayız. Üretimin fazlalığından dolayı mahsul bol, sıtlık yok, açlık yok. Ama bizim ülkelerde yani Afrika filan hariç efendim yiyoruz, içiyoruz. Yani benim bu konuşmalarımın yapıldığı, konuşmalarımın dinlendiği yerler böyle. Dünyanın gene fakir yerleri var. O da insanlığın yüz karısı tabii. İnsanlar Hazreti Adem'in kardeşi ama kardeşinin aç kalmasına öyle bir şey demiyor. Kendisi beri tarafta patlayıncaya kadar yiyor. Efendim o kadar yiyor ki şimdi bu Mekke-i Mükerreme'de laf lafı açtığı için önüme geldi gözümü, şey yapayım, söyleyeyim. Otelden efendim yer ayırtılmış, hacılar, ömreciler otele geliyorlar. Efendim açık büfe, yemek lokantada yani. Eline tabağı alır, istediği yemekler istediği kadar koyar. Efendim götürür masasına, kendisi koyar. Ortada yemekler bol bol duruyor. İstediği kadar yer. Doyunca, patlayınca, tıksırıncaya kadar yiyebilir. Şimdi benim abim çok titizdir. Bir kere oturdum başlarına, bizim eve götüreceğim diye onları almaya gitmiştim. Yemek yiyorlarmış. Tabakları sıyırttırıyor. Bir zerresini efendim ziyan etmiyor. Zaten az alıyor, ölçülü alıyor. Bir zerresini ziyan etmiyor. Sonra baktım elindeki tabağı aldı, bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun abi dedim. Dedi ki falanca arkadaşa bu yemediğimi yedirmek için gidiyor. Ona verecek. İlle o tabak bitecek yani. Çünkü tabakta bir şey olduğu zaman efendim masayı toplayanlar o tabağın üstündekileri çöpe sıyırıyorlar, tabağı kenara koyuyorlar yıkanacak diye, atılıyor. Şimdi bazı insanlar bu tabakları tepe gibi yığıyor, bir orasından alıyor, bir orasından alıyor, hadi çöpe. Yani o güzelim etler, o güzelim yemekler, o pahalı pahalı malzemeler hepsi çöpe gidiyor. Bu ne? İnsafsızlık. Burada patlayınca kadar yiyor. Öbür tarafta biraz aşağıda Yemen'de, Somali'de insanlar açlıktan ölüyor. Afrika'da kırılıyorlar. O da bir şey işte. Efendim, yani çeşitli mahrumiyetler içindeyken eski insanlar 20. yüzyılın şimdi biz yaşayan insanları veya benim sözümü dinleyen kimseler şimdi rahat içinde, müreffeh yaşıyorlar. Efendim, bol bol yiyorlar, içiyorlar. Efendim, nimetin kıymetini bilmiyorlar. Çok büyük nimetler var elimizde. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki efela ekunu abden şekura. Yani çok şükredici bir kul niye olmayayım? Allah madem beni bu kadar manevi makam makamımdan yükseltmiş, bu kadar Habibullah eylemiş, Seyyidül Evveline vel Ahirin eylemiş, niye ben çok şükredici bir kul olmayayım diye sabahlara kadar ibadet ediyor. Tabi burada ilerici kardeşlerimize de biraz şöyle demin sataştık, biraz da şey yapalım, iltifat edelim. Peygamber Efendimiz sadece namaz mı kılardı? Yani namazda mı geçerdi vakti? Diyorlar ki İslam insanı uyuşturmuştur, efendim tasavvuf insanı uyuşturuyor, efendim işte böyle miskin ediyor, bir lokma dihirteye razı. Hayır. Kesinlikle yalan, yanlış. Hiç öyle olmamıştır. Tarih boyunca da öyle olmamıştır. Bütün cihadı yapan, bütün çalışmayı yapanlar erbabı tasavvuftur, dervişlerdir ama hakları yeniliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz geceleri sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar efendim ibadet ederdi. Farz olmayan namaz, yani aşkından, şevkinden, muhabbetullah'tan dolayı kılınan namaz bu. İsteye isteye kılınan, gözünün bebeği namazı bırakamadığı için uykusunu bırakıyor. Sabaha kadar ibadet ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama ömrü, yani yaptığı icraat itibariyle dünyanın en hayırlı insanı. Yaptığı işlerin sonuçları itibariyle insanlığa en büyük faydayı sağlamış olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsana en büyük, insanlığa en büyük zararı vermiş olan kimseler kimler? Kötü adetler çıkaranlar. Efendim dinamiti bulan Albert Nobel miydi? Albert miydi? Neydi ilk ismi? Adam sonradan bakmış dinamitin bomba yapımında kullanıldığını görmüş. Eyvah demiş, benim icadım insanlığın tahribine kullanılıyor. Yazık filan, pişman olmuş. Pişmanlığından dolayı Nobel mükafatları koymuş filan deniliyor. Yani insanlar bir şeyler yapıyor ama yaptıkları şeye devam edildiği zaman öteki insanlar kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Tüm insanlığı kurtaran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlık için hayırlı işler yapmış. Peki bu bir manevi bir şey. Yani iyi bir örnek olmuş. İnsanlar iyi şeyler yapıyorlar. Ama kendi hayatında da boş durmamış. Yani dullara bakmış. Efendim yetimleri gözetmiş. Efendim hasta ziyaret etmiş. Sadaka vermiş. Elindekini sabaha çıkartmamış. Efendim sabah eline geleni akşama bırakmamış. Dağıtmış. Efendim toplumuyla yiyeceklerini paylaşmış. Şimdi bizim toplumları düşünün, bizim toplumların yöneticilerini düşünün. Milyarları yutmak için, yani böyle deve ne kadar büyük bir mahluktur. Bir de üstünde semeri hamudu vardır. Deveyi kuyruğundan tutup hamuduyla yutuyor. Yani bire gözünü toprak doldurasıca. Yani bu kadar parayı ne yapacaksın? Keyif yapacak. Keyfinde haddi hududu yok. Uçağa atlayıp efendim Kongo ormanlarında cumartesi pazar aslan avlayıp ondan sonra pazartesi günü işine gelenler var. Bir taraftan millet açlıktan kırılıyor, bir taraftan keyfinden, millet cebindeki paranın tahrikinden, dürtük demesinden ne yapacağını şaşırıyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Yani onun idaresi nasıl, zamane idarecileri nasıl? Efendim bilmem Filipinler diktatörü Marcos devrilmiş. Efendim muazzam bir servet Amerika'da. Yani ne kadar sömürmüş o fakir milleti. Dünyanın en fakir insanları. Yoksul, aç bir ilaç devletin başına geçmiş. Diktatör sömürmüş. Sömürdüklerini sülük gibi şiştiği şeyleri, fukaranın kanını efendim bankalarda götürmüş, Amerikan bankalarında toplamış, yiyememiş. Devrilmiş, paralar orada duruyor. Bütün diktatörler böyle. Bu insafsızlık nereden geliyor? İmansızlıktan geliyor. Toplumların çektiği, yetiştirdikleri insanları Müslüman yetiştirmemeleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geceleri sabahlara kadar ibadet ederdi ama toplumu da yönetirdi. Medine Devleti'nin, İslam Devleti'nin başkanıydı. Elçi kabul eder, elçi gönderirdi. Kanun koyardı, nizam koyardı, çarşı pazarı dolaşırdı. Efendim tartıyı, ölçüyü kontrol ederdi. Topluma faydalı, insanlara yararlı bir şekilde ömrünü geçirmişti. Geceleri de sabaha kadar ibadet ederdi. Yani hem dünyaya hem ahirete, hem şahsi sevap kazanmasına hem de toplumun fayda görmesine yarayacak işler yapardı. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı doğru anlamaya muvaffak eylesin. Doğru düzgün anlayıp doğru düzgün uygulamaya efendim muvaffak eylesin. İşte önümüzde Ramazan yaklaşıyor. Recep ayı geçti. Efendim bir hafta sonra Berat Kandili gelecek. Şaban ayının ortası olacak. Ondan sonra 11 ayın sultanı, başkanı, serdarı, serveri, önderi Ramazan-ı Şerif gelecek. Ne güzel ibadet ayları. Aziz ve muhterem kardeşlerim, ibadetin zevkini alma, ibadetin zevkinden mahrum kalmamaya çalışın. İbadeti sevmeye çalışın. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği derdi. Yani gözünüzün bebeği olsun namaz. Namazdan zevk almayı anlayın, öğrenin. Arapça öğrenin, dinimizi öğrenin, ibadetin zevkine varın. Geceleri efendim gözyaşları içinde, secdeler içinde Allah'a ibadet edin. Gündüzleri de insanlığın hizmetine koşun. Efendim tabii sen kendi kendine diyebilirsin ki ben böyle yapıyorum. Kendim şahsen ibadet ediyorum. Gündüzde çalışıyorum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için. Doğru, güzel. Bir bu iş var. İnsanın yani iyi bir insan olması. Bir de toplumu düzeltmesi, topluma faydalı olması var. Yani toplumda birisi yanlış bir iş yapıyorsa bir de onu engellemek lazım. Mesela bir gemiye binmişsiniz, birisi geminin altını deliyor. Deldirtmezsiniz çünkü gemi batar, gemi batınca hepiniz zarar görürsünüz. Devlet gemisinde efendim vatana da kimsenin delmeye, bölmeye, parçalamaya, yıkmaya hakkı olmadığı için toplumsal görevler de var. Onları da güzel yapmak lazım. Oğuz da şuursuz olmamak lazım. Yani sabahtan akşama işinin peşinde, tarlada sabanının efendim arkasında, öküzün peşinde ömür geçirmemek lazım. Toplumda zararlı insanların zarar yapmaması için de çalışmak lazım. Topluma yararlı işler yapmaya da çalışmak lazım. Mevlasıyla da baş başa kaldığı zaman gözyaşları içinde ibadetini aşk ile şevk ile yapmak lazım. Bunları bilmiyorsa insan gelsin buralarda görsün, beğenmediği efendim insanların, pis Arap dedikleri insanların ne kadar ihlaslı güzel ibadetler ettiklerini veyahut dünyanın her yerinden gelen ihlaslı imanlı mübarek insanların nasıl Cenab-ı Mevla'ya aşk ile şevk ile güzel kulluklar yaptıklarını görsünler. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hakka hak olarak görmeyi, onu işlemeyi nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. Kulluğunu yani her yönde hayatı sürüşte ona itaat ederek, ibadet ederek yaşamayı nasip eylesin. Kulluğunda aykırı işler yaptırmasın. Efendim isyan ettirmesin. Nefse şeytana kul etmesin. Dünyaya esir eylemesin. Ahireti unutturmasın, rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.